klimatyzacją. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na peugeot.pl. Czy wiesz, że pomidory mają wysoką wartość odżywczą i dużo potasu? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Zawierają również witaminy C i K, witaminy z grupy B, a także kwas foliowy. No proszę, a do tego są pyszne i idealne do sałatek i do kanapek. Aż trudno uwierzyć, że są teraz takie tanie. A jednak to prawda. Teraz pomidory kiściowe kosztują tylko 2,88 za kilogram. Pomidory 2,88. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Kto pomagał ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze cię wspierał i był przy tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantaraj. Dzień dobry, poniedziałek, 19 maja, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska i Radosław Mróz. Fala wezbraniowa już na Lubelszczyźnie, wały wytrzymują napór wody. Szef PiSu tłumaczy się z pożyczki, chodzi o 200 tysięcy złotych. Zaciągałem długi, bo musiałem mieć środki na obronę życia mojej mamy, była bardzo ciężka chora. Jarosław Kaczyński nie zdradza, od kogo pożyczył pieniądze i dlatego PO nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. Pięciu twórców ma szansę na nagrodę imienia Wisławy Szymborskiej. Rozstrzygnięcie w październiku. Fala wezbraniowa na Wiśle dotarła już do Lubelszczyzny. Jest niższa niż prognozowano, ale strażacy mają ręce pełne roboty. Układają setki worków z piaskiem na wałach w gminie Łaziska. Mamy cały czas alert i on będzie trwał do momentu, kiedy nam po prostu zejdzie ta górna fala. A słyszymy, że przeszła pierwsza, idzie druga. Mówi komendant Państwowej Straży Pożarnej Wiesław Fleśniakiewicz, który był w kępie Gosteckiej. Walka z wielką wodą trwa w Krasnym Stawie. Nad Wieprzem mieszkańców wspierają strażacy i zawodowi ochotnicy. Rzeka zalała kilka ulic, kilkadziesiąt posesji odciętych jest od świata, mówi Adam Niemczyk z Miejscowej Straży Pożarnej. Prowadzimy zabezpieczenie obiektów mieszkalnych, tam gdzie woda przedostaje się do budynków gospodarczych, gdzie jest jakieś cenne mienie, ewentualnie budynki mieszkalne, czyli zabezpieczenie przy użyciu worku z piaskiem. Wypompowywanie wody z zalanych posesji może potrwać nawet tydzień. Od lat nie notowano tak wysokiego poziomu rzeki. Na południu kraju trwa usuwanie skutków podtopień i szacowanie strat. Choć stan wód cały czas opada, wciąż groźna jest osuwająca się ziemia. A najtrudniejsza sytuacja jest w gminie Piwniczna Zdrój. Tam 11 osób nie może wrócić do swoich domów, mówi szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu, Ryszard Wąsowicz. Na skutek zapadnięcia się gruntu budynek był zagrożony i te osoby musiały zostać przeniesione i teraz przebywają w lokalu zastępczym w budynku dworca kolejowego. Powodziowe piekło mają za sobą mieszkańcy Bałkanów. Żywioł zabił co najmniej 44 osoby w Serbii oraz Bośni i Hercegowinie. Unia Europejska analizuje możliwości udzielenia pomocy popowodziowej Serbom i Bośniakom, informuje unijna komisarz do spraw reagowania kryzysowego Krystalina Georgieva. Istnieją poważne problemy z zanieczyszczeniem wody. Wiemy też, że w Bośni i Hercegowinie osunięcia ziemi nastąpiły na terenach, gdzie są miny z czasu wojny, co także powoduje zagrożenie samo w sobie. Mogę Państwa zapewnić, że dokonujemy oceny potrzeb zgodnie z rozwojem sytuacji tak, aby nasza pomoc mogła dotrzeć tam, gdzie jest konieczna. Teraz chodzi o działania dotyczące reagowania kryzysowego, ale w końcu przyjdzie czas na odbudowę kraju. Wśród państw członkowskich, które włączyły się w międzynarodową pomoc dla Serbii i Bośni, są m.in. Bułgaria, Słowenia, Niemcy, Wielka Brytania i Belgia. Polska również nie wyklucza udzielenia wsparcia powodzianom. Państwowa Straż Pożarna zapowiedziała, że jest gotowa już w środę wysłać do Bośni dwa moduły pompowe. Szef PiSu się tłumaczy, PO nie wyklucza wniosku do prokuratury. A sprawa dotyczy 200 tysięcy złotych, które Jarosław Kaczyński pożyczył 2,5 roku temu. Informacja, od kogo są to pieniądze, nie znalazła się jednak w jego oświadczeniu majątkowym. Po publikacji Newsweeka PO rozważa zawiadomienie o sprawie do prokuratury. Poseł Marcin Kierwiński mówi, że obowiązkiem każdego polityka jest wpisywanie zaciągniętych zobowiązań finansowych o wartości powyżej 10 tysięcy złotych. Czyli wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem i w jakiej wysokości. Dwukrotnie pan prezes Kaczyński Kaczyński nie dopełnił tego wymogu, nie wpisując informacji, kto tych pożyczek udzielił, czym stawia się ponad obowiązujące przepisy. Jarosław Kaczyński wyjaśnia, że pieniądze pożyczył od znajomej osoby, potrzebował ich na opiekę nad chorą matką. Zaciągałem długi, bo musiałem mieć środki na obronę życia mojej mamy. Była bardzo ciężka, chora, potrzebowała całodziennej opieki. Trzeba było mieć panie pielęgniarki na etatach. Prezes PiS-u nie chce ujawniać nazwiska osoby, od której pożyczył pieniądze. Zapowiedział, że zrobi to, jeśli okaże się, że ma taki obowiązek. Tych danych nie podaje. Jeżeli zapadnie taka decyzja Komisji Etyki, że wszyscy ujawniają swoich prywatnych wierzycieli, to oczywiście ja też ujawniam. Jarosław Kaczyński ocenił, że zapowiedzi PO o zawiadomieniu prokuratury są, i tu cytat, śmiechu warte. W serwisie Trójki dobra informacja dla producentów wieprzowiny. W przyszłą środę Ukraina zniesie embargo na import mięsa z Polski, zapowiada z Brukseli polski minister rolnictwa. Embargo zostało wprowadzone po wykryciu dwóch przypadków afrykańskiego pomoru świń. Marek Sawicki dodaje, że Warszawa będzie też zabiegać o zniesienie embarga na import wołowiny. Ukraińcy wprowadzili je 7 lat temu po wykryciu choroby szalonych krów. Okres badania zwierząt na tę chorobę to jest okres powyżej 6 lat, a więc widać wyraźnie, że młode bydło pasowe powinno być eksportowane bez żadnych ograniczeń, i tu Ukraina tych ograniczeń wprowadzać na Polskę nie może. Marek Sawicki dodaje, że dla Polski ukraiński embargo to kwestia raczej polityczna niż ekonomiczna. Zaledwie nieco ponad 2% całego naszego eksportu przypada właśnie na Ukrainę. 171 twórców zgłosiło się do konkursu o nagrodę imienia Wisławy Szymborskiej. Szanse na nią mają książki pięciu. Książkę Wojciecha Bonowicza Echa, Jacka Denela Języki obce, Mariusza Grzebalskiego W innych okolicznościach, Julii Hartwig Zapisane i Michała Sobola Pulsary. To są książki reprezentujące różne style. Autorzy tych książek reprezentują również różne pokolenia. Prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej Michał Rusinek zapewnia, że jury nie miało problemu z wyborem pięciu najlepszych prac. Z tego co wiem, dosyć szybko kapituła doszła do porozumienia. Na laureata czeka 200 tysięcy złotych, a kto nim będzie, dowiemy się w październiku. To był serwis Trójki. W tym tygodniu z każdym dniem będzie coraz cieplej, pod koniec tygodnia 30 stopni, ale wiosenne burze wciąż będą dawać się we znaki. Nie grozi nam natomiast fala kolejnych intensywnych opadów deszczu. Wieczorem i w nocy w miarę pogodnie, tylko na wschodzie i w centrum mglisto, lokalnie niewielkie opady deszczu. Temperatura od 9 do 12 stopni, to w nocy. Jutro sporo słońca, lokalnie przelotne opady, a na wschodzie, na Kujawach, na ziemi łódzkiej i na Śląsku możliwe burze. Temperatura od 22 do 26 stopni, najcieplej na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 20 maja wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie nie zamieszkali mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 30 rat 0%. Na przykład 50-calowy telewizor Smart LED Full HD 3D marki Sony z odświeżaniem XR400 za jedyne 3999 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Kto pomagał Ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze Cię wspierał i był przy Tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o Ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. Uwaga! Jesteś o włos od wielkiej wygranej! Kupuj kosmetyki do pielęgnacji włosów Timotej i Daw. Wygrywaj codziennie 500 zł, co tydzień 5 tysięcy, a na finał aż 100 tysięcy złotych. Promocja trwa do 15 czerwca. Szczegóły na Facebooku Timotej i Daw. Przed nami Beata, dziennikarka. My dziennikarze zawsze drążymy każdy temat, dlatego gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas dziennikarzy liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Wiosna, czas pójść na dietę, kupić rower, karnet na siłownię, zestaw handli, sztangę, zdrowe jedzenie. Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis, bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu, polskie ceny. W najnowszym Newsweeku. Dlaczego Jarosław Kaczyński nie chce powiedzieć, od kogo pożyczył prawie 200 tysięcy złotych? Seksualne obsesje Polaków. Lekarze. Czemu tak wielu z nich tak dużo pije? Oraz dlaczego Conchita Wurst tak bardzo rozpaliła nasze umysły? Newsweek. Już w sprzedaży. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieś ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Wymień stare na nowe w strefie Saturn Connect. Oddaj dowolny stary sprzęt i odbierz zniżkę na nowy aparat lub kamerę. Na przykład na lustrzankę Canon EOS 1200D dostaniesz aż 159 zł zniżki. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Na początek dobra wiadomość dla szukających mieszkania do wynajęcia. Jest szansa na spore zmiany na rynku i na niższe ceny wynajmu. Oferta Funduszu Mieszkań na Wynajem będzie bardzo zróżnicowana. Od małych mieszkań przeznaczonych dla singli do mieszkań troszeczkę większych z jedną, dwoma sypialniami. Chcemy, żeby to był ten obszar rynku, ten sektor rynku, który jest najbardziej popularny, żeby jak najłatwiej mógł znaleźć potencjalnego najemcę. W założeniu może być 20% taniej, a szczegóły za chwilę. Dziś dzień mycia samochodu. Jest co świętować. Samochody są brudne, w środku czasami trawę można siać. Dopiero prawdopodobnie jak się klient przylepia do czegoś, to dopiero myje samochód. Do myjni zajrzymy za kwadrans. Wracają choroby zakaźne, o których prawie już zapomnieliśmy. Kłopot mają nawet lekarze, którzy nie zawsze potrafią zdiagnozować chorego, bo nie spotkali się na przykład z kokluszem. Dziecko kaszlało 2 miesiące. Byliśmy 3 razy u lekarza. Za każdym razem dostawało syrop, ale ani wykrztuśny, ani na suchy kaszel, taki neutralny bym powiedział. I babcia stwierdziła, że jest to koklusz. Bo babcia pamiętała czasy, kiedy koklusz, czyli krztusiec, występowały częściej. Tomasz Gorazdowski wciąż w podróży przez Ameryki. Teraz jest gdzieś w Ameryce Południowej. Gdzie? Tego dowiemy się za godzinę. Mamy coś jeszcze dla podróżników. Sprawdzimy, czym różni się hotel od hoteliku. I tu może być dobrze i tu zależy, kto prowadzi. Hotelik może nie mieć tego, co miałby hotel. Konsument w pewnym sensie wybiera się tam na własne ryzyko. Jeżeli przyszłoby do dochodzenia roszczenia, konsument tak naprawdę pozostaje z niczym. Jak ma się hotelik do hotelu, a hotel do motelu? Sprawdzimy. Pod kapeluszem to tytuł dzisiejszego reportażu. Moim takim ulubionym klientem był premier Mazowiecki. Reguły pozimowe, czapki jesienne przychodził. No i było takie zdarzenie, w październiku czy w listopadzie kupił zimową czapkę z nausznikiem i przyszedł chyba w styczniu. Ja się pytam, panie Brzeżynie, a co się stało z tą czapką? Przecież tak niedawno było kupiona. Ach, proszę sobie wyobrazić, pojechałem do sanatorium i mówi, byłem gdzieś na spacerze, strasznie zmokłem. I jak wróciłem, to położyłem czapkę na lampce nocnej, która się paliła i w pewnym momencie poczuł, że coś jakiś taki swąd i czapka się spaliła, no więc przyjechał po drugą. Opowieści z kapelusza w reportażu, który usłyszymy o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Jaki poniedziałek, taki cały tydzień. U nas słonecznie i ciepło, a w tym tygodniu ma być coraz cieplej z każdym dniem do 30 stopni pod koniec. Ale te 30 zwiastuje także wiosenne burze. Pożyjemy, zobaczymy. Na razie proponuję Państwu piosenkę dnia. Artur Rojek, Syreny. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Syreny, Artur Rojek. 16 minut po 16. Być może ktoś z Państwa zastanawia się, kupić mieszkanie czy zdecydować się na wynajmowanie. Zapraszamy do Trójki. No i teraz być może będzie łatwiej podjąć decyzję. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał listy intencyjne z 4 deweloperami w ramach Funduszu Mieszkań pod Wynajem. Chce od nich kupić lokale, które na rynek mają trafić już pod koniec października. Czynsz ma być niższy niż ten rynkowy, ale część ekspertów wątpi, czy jesienny termin jest realny. Jak tłumaczy dyrektor Departamentu Inwestycji Banku Gospodarstwa Krajowego Piotr Kuszewski, w październiku Fundusz Mieszkań pod Wynajem będzie dopiero się rozkręcał. Na pewno nie dotyczy to wszystkich lokali, bo część z tych lokali, które planujemy zakupić, które będą przedmiotem inwestycji funduszu, to mieszkania w budynkach, które dopiero powstaną. Ile będzie tych mieszkań? To zależy oczywiście od tego, ile mieszkań, ile budynków tak naprawdę całych będzie dostępnych dla funduszu mieszkań na wynajem. Chcemy oczywiście jak najszybciej inwestować te pieniądze, które mamy do zainwestowania, natomiast nie zamierzamy też kupować nowych budynków za wszelką cenę. Dla nas to jest inwestycja i musi ona oferować odpowiednią stopę zwrotu. To wszystko jest, wydaje mi się, dosyć dziwne. Jacek Bielecki, ekspert rynku nieruchomości. Dlatego, że jeżeli w jesienią będzie można wynająć, a czytam w komunikacie, że BGK będzie musiał urządzić jeszcze te mieszkania, to znaczy one są już gotowe. BGK jednocześnie mówi, że będzie kupowało całe nieruchomości, tak? Nie będzie poszczególnych mieszkań, tylko całe budynki jako samodzielne nieruchomości. Czyli znalazł w Warszawie albo gdzieś w jakimś innym dużym mieście gotowy budynek, cały, jako całą nieruchomość, w którym nie ma sprzedanego ani jednego mieszkania. Te pierwsze wynajmy mają się pojawić pod koniec października. Ten termin jest realny? Tak, pieniądze są do wydania. Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl. Więc termin jest realny. Może będą jakieś kilkutygodniowe przesunięcia, ale jeżeli mówi się o październiku, to tak naprawdę mówi się o jesieni, czyli jeżeli jest list intencyjny podpisany, jeżeli program ma być uruchomiony już jesienią, to znaczy, że wcześniej research był zrobiony i takie budynki na pewno gdzieś są. Oferta Funduszu Mieszkań na Wynajem będzie bardzo zróżnicowana, od małych mieszkań przeznaczonych dla singli do mieszkań troszeczkę większych z jedną, dwoma sypialniami. Chcemy, żeby to był ten obszar rynku, ten sektor rynku, który jest najbardziej popularny, żeby jak najłatwiej mógł znaleźć potencjalnego najemcę. Warunki, które będzie określił, czyli jest dobra lokalizacja, atrakcyjna cena i cały budynek niesprzedany, rozumiem, że można stworzyć, ale w jakimś czasie, bo to jest szyte na miarę zamawiającego i to być może jest dobry pomysł, no ale to jest pomysł, który może się zmaterializować za 2-3 lata, bo taki jest proces przygotowania i wykonania inwestycji. Mamy też takie przyrzeczenie, że ta cena najmu będzie o 20% niższa od rynkowej. Teraz pytanie brzmi, jaka to jest cena rynkowa i na jakiej podstawie on się będzie wyliczać, czy na podstawie ofert, biur nieruchomości, które się legalnie ogłaszają, czy na przykład będzie prowadzony research po ofertach w internecie, no to zależy od przyjętej metodologii, bo może się okazać, że ta cena poniżej 20% ceny rynkowej wcale nie będzie niższa od tej, którą przywykli płacić ludzie mieszkający w dużych miastach. Patrząc na te lokale, które są wynajmowane od osób prywatnych, indywidualnych inwestorów, którzy posiadają mieszkanie na wynajem, tak wierzymy, że nasza oferta będzie tańsza. Dlaczego? Dlatego, że będziemy po prostu operować na dużo większą skalę, będziemy w stanie te koszty stałe, które ponosi fundusz, które ponosi inwestor, rozłożyć na dużo większą liczbę lokali, a co za tym idzie, zaoferować niższy czynsz. Generalnie na pewno jest potrzebny w Polsce rozwój budownictwa czynszowego, bo to, że jedynym dojściem do samodzielnego mieszkania dzisiaj jest zakup tego mieszkania, jest po pierwsze chorą sytuacją, poza tym coraz więcej ludzi nie chce w ogóle przyjmować nasze zobowiązania 25 czy 30 lat kredytowych. Po trzecie, kraje wysoko rozwinięte pokazały, że nie tędy droga własności mieszkania, tylko właśnie rozwoju budownictwa czynszowego. Więc sam kierunek rozwoju budownictwa czynszowego jest bardzo dobry. Bank Gospodarstwa Krajowego planuje wydać na Fundusz Mieszkań na Wynajem 5 miliardów złotych. Ma to wystarczyć na zakup 20 tysięcy lokali w największych miastach, a o mieszkania na wynajem pytał Marcin Pośpiech. Tu Trójka. Driving slowly to the bridge, with nothing left that we can give. We smile at this ugly world, it never really suited you. Old songs leave long shadows, makes you shut down all your. Tak z ciekawości zapytam, ile państwo płacą, jeżeli wynajmują państwo mieszkanie i w jakim to mieście? 22,7 albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. Cena, miasto, metraż. Singing it loud at the indie disco, singing it loud. jeśli chodzi o ceny wynajmu. Kraków, Obrzeża Krakowa, 35 metrów, 1200 zł. To pan Łukasz. W Gdańsku, 49,5 metra, 50 metrów, 1300 zł. W Gdyni, 42 metry, 1000 zł plus opłaty. W Wieruszowie, no i tutaj oferta jest korzystna i to bardzo w porównaniu z większymi miastami. W Wieruszowie, 60 metrów, cena 554 zł bez mediów miesięcznie, ale jak dodaje słuchacz, jak na małą mieścinę, to trochę dużo te 554 zł. I jeszcze Warszawa, centrum, Powiśle, 57 metrów, 2700 zł miesięcznie. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Dziś, proszę Państwa, dzień mycia samochodu. Ta czynność nie należy chyba do naszych ulubionych zajęć. Można robić znacznie przyjemniejsze rzeczy niż odkurzanie tapicerki czy polerowanie lakieru. Najlepiej byłoby to, wiadomo, żeby samochód mył się sam. To przede wszystkim zależy od pogody. Jaki jest sens umyć samochód? Za chwilę będzie chlapa i będzie taki sam jak przed myciem. Samochody są brudne. Jarosław Tobolski, właściciel myjni. W środku czasami trawę można siać. Dopiero prawdopodobnie jak się klient przylepia do czegoś, to dopiero myje samochód. Czy doczekamy się takich czasów, że będziemy mieli samomyjące się auta? Nie sądzę. Maciej Brzeziński z czasopisma Autoświat. Jakkolwiek już są dostępne powłoki, które można sobie nałożyć na lakier swojego samochodu, a także na szyby, które znacząco spowalniają proces brudzenia się. One powodują, że lakier jest gładki, a woda i brud, które trafiają na taki lakier, formują się w kulki i pod wpływem pędu powietrza spływają z samochodu. Nie działa to w 100% pewnie. Na przykład jeśli jedziemy zbyt wolno i ten brud nam wyschnie na samochodzie, no to już zostaje. Warto pamiętać, że nie jest cały lakierowany. Także nie unikniemy umycia auta, jakkolwiek można rzeczywiście ten proces brudzenia się spowolnić. Rok temu przyjechała pani z córką 3-letnim samochodem, który był pierwszy raz dopiero czyszczony w środku. Ponad 1,5 godziny odkurzali po prostu samo wnętrze pojazdu. Czy w przyszłości będą takie odkurzacze, które za nas odkurzą samochód? Nigdy nie mów nigdy, nigdy nie wiadomo, co inżynierowie wymyślą. Olaf Krynicki, rzecznik prasowy firmy Samsung. Natomiast pewnie byłby to albo bardzo duży, taki profesjonalny sprzęt, gdzie na przykład wjeżdżałoby się do myjni, taki robot by wjeżdżał, nazwijmy to robot, specjalnie skonstruowany, czyściłby samochód. Natomiast myślę, że złożoność samochodu osobowego jest taka, że ciężko by było wymyślić taki sprzęt, który by w te wszystkie zakamarki wjechał, jednak ludzka ręka jest tutaj bardziej precyzyjna. Nie powiedziałbym, że to nigdy nie powstanie, bo być może powstanie. Natomiast dzisiejszy sprzęt odkurzający nie jest chyba przygotowany do tego, żeby taki samochód po prostu wyczyścić. Przez szyby nic nie widzą, ale jadą no, twardo, twardo do przodu, żeby tylko jechać. Szkło o nazwie Aqua Control. Łukasz Biel z firmy Saint-Gobain Glass. Jest to szkło pokryte powłoką hydrofobową, czyli taką powłoką, która odrzuca wodę i powoduje jej szybsze spływanie z powierzchni szkła, tworząc większe i mniej częstsze krople wody. Taka powłoka jest również mniej przyjazna kurzowi i pyłowi. Jest to jakby zupełnie inna jakość szyb. Przez zastosowanie takich szyb mamy poprawę widoczności, poprawę bezpieczeństwa, ale również poprawę czystości szyb. Taka specjalna szyba, ona jest stosowana obecnie głównie w szybach bocznych samochodów, w niektórych markach. No i oczywiście firma pracuje również, aby tego typu produkt był również proponowany właśnie w szyby przednie do samochodów. Najprostszym sposobem, aby przekonać się, jak to działa, jest kupić sobie za kilkanaście złotych preparat, który nazywa się niewidzialna wycieraczka. Różni producenci mają w ofercie takie rzeczy. Wysmarować sobie najlepiej boczne szyby na początek, żeby przekonać się, jak to działa. I przekonamy się, że w czasie deszczu woda rzeczywiście będzie z takiej szyby łatwiej spływać. Ta szyba będzie dosyć długo przejrzysta. Przede wszystkim nie będzie się brudzić. O przyszłość mycia samochodu pytała Anna Rokicińska. W najlepszej sytuacji są ci, których dzieci właśnie otrzymały prawo jazdy i rozpoczynają swoją przygodę z samochodem. I oni zawsze chętnie pojadą zatankować na myjnię. Tato, jak najbardziej, daj kluczyki. I odkurzę też. I'll soon be gone. You were flying too high for my little old sky, so I'm moving on. That big loud whistle as it blew and blew said hello to the Southland. We're coming to you and we're moving on. Oh, hear my song. You had to laugh for me, so I'm setting you free, so keep moving on. Mr. Fireman, won't you please listen to me, cause I got a birdie mama in Tennessee. Keep moving me on, keep rolling on. So shovel the coal and let's just rattle and roll and keep moving on. That throttle in hand, this rattler's the fastest in the southern land. It keeps you moving me on, keeps you rolling on. You're gonna ease my mind and put me there on time. Keep rolling on. I've warned you, baby, from time to time, but you just wouldn't listen or pay me no mind. So I'm moving on, I'm rolling on. You have broken your vow and it's all over now. So I'm moving on. Switched your engine, now I ain't got time for a trifling woman on my main line. So I'm moving on, you done your daddy wrong. I've warned you twice till you can settle the price, cause I'm moving on. Jeśli chodzi o wynajem mieszkania, pan Marcin płaci dokładnie 900 funtów brytyjskich plus rachunki. I za tych 900 funtów plus rachunki ma 26-metrową kawalerkę w Londynie. Właśnie jestem na etapie próby wynajęcia mieszkania w miejscowości Zielona Góra. Mieszkania są tak mniej więcej 25 metrów, bo szukam kawalerki do 36. Jest to cena z opłatami z wszystkim około 1100-1500 zł. No mam informację z drugiej ręki, z Zielonej Góry. Kawalerka 37 metrów kwadratowych, 750 zł. Tylko nie napisał słuchacz, słuchaczka, czy to z opłatami, czy to netto. 750 w Zielonej Górze. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Minęła 16.30. Trójce, skrót wiadomości. Radosław Mróz. Chloroform przyczyną śmierci kilkudziesięciu osób w Odessie, informuje ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 2 maja w Odessie doszło do zamieszek. Podpalona została wtedy siedziba związków zawodowych. Zginęło kilkadziesiąt osób. Początkowo organy ścigania twierdziły, że to z powodu wysokiej temperatury oraz uduszenia się dymem. Teraz jednak naczelnik Wydziału Śledczego MSW Witali Sakał powiedział, że w budynku był chloroform i 32 osoby udusiły się jego parami. Ekspertyza wykazała, że wdychanie oparów prowadzi do zatrzymania oddychania, a także zatrzymania akcji serca. MSW twierdzi, że chloroform był w budynku już na kilka dni przed zamieszkami. Są prokuratorskie zarzuty dla kierowcy, który po pijanemu śmiertelnie potrącił dwóch młodych mężczyzn i uciekł z miejsca zdarzenia. Do tej tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę w Strzałkowie Włódzkim. 35-latkowi grozi 12 lat więzienia. Do tej sprawy wrócimy w serwisie Trójki o 17. Marszałek Mazowsza zostaje. Wniosek PiSu o odwołanie Adama Struzika przepadł w głosowaniu podczas posiedzenia Sejmiku Województwa. Prawo i Sprawiedliwość zarzucało Struzikowi, że to on razem z zarządem województwa doprowadził do zadłużenia Mazowsza, a marszałek Struzik powtarza, że kłopoty finansowe województwa to wina Janosikowego. Dobrze oceniamy prezydenta, słabo Sejm. Z najnowszego sondażu CBOS-u wynika, że 67% Polaków jest zadowolonych ze sprawowania urzędu przez Bronisława Komorowskiego. Negatywną opinię wystawia mu 19%. Jeśli chodzi o Sejm, to źle pracę niższej izby parlamentu ocenia 63% badanych, pozytywnie 20%. Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 8 do 14 maja na próbie ponad 1000 Polaków. Kolejne informacje w Trójce już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Z każdym dniem ma być coraz cieplej. Pod koniec tygodnia gorąco, nawet 30 stopni, ale będą nam towarzyszyć wiosenne burze. Nie grozi nam natomiast fala kolejnych intensywnych opadów deszczu. Najbliższa noc w miarę pogodna. Na wschodzie i w centrum mglisto, lokalnie niewielkie opady deszczu. Temperatura w nocy od 9 do 12 stopni. Jutro dużo słońca, lokalnie przelotne opady, a na wschodzie, na Kujawach, na ziemi łódzkiej i na Śląsku możliwe burze. Temperatura jutro od 22 do 26 stopni. Te 26 stopni to na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Odkryj najbardziej komfortowe wnętrza. Poczuj magię 5 gwiazdek. Wybierz najgorętszą ofertę tego lata. Volvo Last Minute.

była to ballada o miłości. Nie mam dla ciebie miłości. To był Skubas. Tu Trójka, audycja popołudniowa. W Krakowie takie dwupokojowe mieszkanie, wynajęcie, no to jest w okolicach 1800 do 1200 zł. Przy czym ja na przykład poszedłem jednak w kierunku kredytu, ponieważ stwierdziłem, że jeżeli mam przez 30 lat płacić kredyt, który mnie kosztuje podobną kwotę miesięcznie, no to przynajmniej po 30 latach to jestem właścicielem tego mieszkania. Ja mieszkam we Wrocławiu i jestem dość zdziwiony niskimi cenami, które słuchacze radia tutaj opowiadali. No ja płacę za mieszkanie w granicach 40 metrów kwadratowych razem z opłatami 2000. No i dzielimy to na 3 osoby, które wynajmujemy to mieszkanie. No co prawda jest to w centrum, no ale niekoniecznie musi być to jakiś plus. A jeśli chodzi o dzień mycia auta i mycia samochodów, to zauważyłem ostatnio taką prawidłowość, że no od kilku lat, kiedy się w końcu zbiorę i stwierdzę, że już czas najwyższy umyć auto, praktycznie po każdym myciu auta na drugi dzień pada deszcz. To jest prawo Murphy'ego, to zawsze tak jest. Ja dziś nie myję, bo prognoza przewiduje lokalnie niewielkie opady deszczu i to pewnie nie będzie u nas te lokalnie niewielkie opady deszczu, tylko tam, gdzie państwo umyją samochody. Ja dziś nie myję. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71-335. Jeszcze w sprawie wynajmu mieszkań. Słuchacz mieszka we Frankfurcie nad Odrą za kawalerkę małą, 24-metrową. Płaci 217 euro. Przelicza, zaokrąglając, 900 zł. Kawalerka we Frankfurcie nad Odrą to taniej niż w Słubicach, bo tu za kawalerkę trzeba dać 1200 zł bez mediów, a to miasteczko 18 tysięcy mieszkańców, a Frankfurt to miasto 80 tysięcy mieszkańców, czyli dysproporcja dość duża. 71-335. Zapraszamy do Trójki. Wydawało się, że te choroby to już historia, że dzięki szczepionkom możemy zapomnieć o odrze, różyczce czy polio. Jednak coraz więcej rodziców nie szczepi swoich dzieci i choroby powracają. I tu pojawia się kolejny problem. Choroby te występują stosunkowo rzadko i niektórzy lekarze nie potrafią ich zdiagnozować. Przekonał się o tym pan Robert. 4-letnia córka jego partnerki zmagała się z długotrwałym kaszlem. Lekarze nie podejrzewali nawet, że to koklusz, czyli krztusiec. Dziecko kaszlało 2 miesiące. Byliśmy 3 razy u lekarza. Za każdym razem dostawało syrop, ale ani wykrztuśny, ani na suchy kaszel, taki neutralny bym powiedział. Po drugiej wizycie skłaniali się ku temu, że jest to na tle alergicznym. Na 4. wizycie wysłał nas lekarz, żeby zrobić rentgen. Rentgen wykazał stan zapalny. Wróciliśmy na ponowną wizytę. Pani doktor przepisała antybiotyk, natomiast ja spytałem się o koklusz. Ale ty nie jesteś lekarzem. Skąd wiedziałeś, że to może być krztusiec? Mój chrześniak miał 3 miesiące kaszel i babcia stwierdziła, że jest to koklusz. To nie była jakby intencja lekarza, tylko ja opowiedziałem historię o chrześniaku, więc lekarz przychylił się. Trzeba było za to zapłacić. I też padło pytanie, czy na pewno chce płacić. Ile kosztuje badanie krwi? 35 zł. Rzeczywiście bardzo spadła liczba zgłaszanych ponad 10 lat temu. Epidemiolog profesor Andrzej Zieliński. A w ostatnich latach tych zgłoszeń jest wyraźnie więcej, bo jest nawet do 5 tysięcy rocznie. Z czego to wynika? No, szczepionka przeciw krztusicowi nie jest wieczną. Nie jest tak jak przeciw odrze na przykład, że dobrze zaszczepiony człowiek jest całe życie praktycznie odporny, tylko ona trwa około 10 lat i nastąpiło przesunięcie zachorowań od małych dzieci. Na młodzież też jest populacja dorosłych, która zwykle lżej choruje, ale od czasu do czasu też występują u ludzi 30-40-letnich zachorowania na krztusiec i one są o tyle groźne, że te osoby mogą zarażać dzieci. Z czym się wiązało to, że diagnoza właśnie taka krztusiec, czyli koklusz, dla was, dla rodziny? No, musieliśmy profilaktycznie przyjąć 5-dniowy antybiotyk. Jest część lekarzy, którzy pracując w tym tak zwanym pierwszym kontakcie. Dr Paweł Grzesiowski, Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji. Na ogół mają na świeżo zarówno zasady rozpoznawania krztuśca, czy powiedzmy różyczki, czy świnki, bo to są jeszcze choroby, których wielu tych lekarzy widziało. Gorzej jest z chorobami, które zostały przez kilkadziesiąt ostatnich lat prawie wyeliminowane, na przykład polio, czy na przykład odra. My uczymy w ogóle o tych wszystkich chorobach, o krztuścu, o odrze. Profesor Leszek Sztenborn, Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych we Wrocławiu. Krztusiec mówimy, żeby zawsze wzięli pod uwagę przy kaszlu, który utrzymuje się ponad 2 tygodnie. O różyczce. No problem polega na tym, że nawet ja jako kierownik kliniki, nie wiem czy w ciągu swojego 30-letniej kariery zawodowej osobiście widziałem więcej niż 40 przypadków odry. To jeszcze raz podkreśla wartość szczepień profilaktycznych w tych chorobach, które są rzadkie, które stały się rzadkie dzięki wprowadzeniu, bo do szczepienia, jakby powiedzieć, stają się ofiarą swojej skuteczności. Choroba zanika, wszyscy oni zapominają. Tego najlepszym przykładem jest powrót polio na terenach objętych tymi działaniami wojny domowej w Syrii. Niepokojącym problemem w tej chwili w naszym obszarze geograficznym jest gruźlica, o czym się niedużo mówi, ale tylko dzięki szczepieniom i to podawanym bardzo wcześnie, już przy urodzeniu, jest ta choroba opanowana w tym zakresie, czyli nie chorują dzieci. Natomiast w momencie, kiedy zaczniemy mieć do czynienia z dużą grupą dzieci nieszczepionych przy urodzeniu przeciw gruźlicy, może pojawić się znów grupa chorych w tym wieku. Inną chorobą, która może wrócić, jeśli zaprzestaniemy szczepień, jest tężec. Zapominamy o tym, że to jest składnik szczepionki podstawowej podawanej już dzieciom od 6 tygodnia życia, a tężec jest wokół nas, ponieważ bakterie są w tym środowisku i one są w stanie po wniknięciu do rany wywołać tężec. Ta liczba ludzi odmawiających szczepień wzrasta. W ostatnim roku to już przekroczyło około 5000. To ciągle nie jest liczba, która w istotny sposób wpływa na poziom zaszczepienia w Polsce. To jest niewielki procent, tak żeby to było niebezpieczne dla populacji. Jest oczywiście niebezpieczne dla tych dzieci, które się nie szczepią. No bo te dzieci są podatne na choroby i mogą ciężko chorować. Według danych Państwowego Zakładu Higieny od początku tego roku zanotowano 556 przypadków kokluszu, czyli krztuśca. Odry od stycznia były 84 przypadki, ponad 2 razy więcej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Polio w Europie jeszcze nie występuje. O choroby pytała Magdalena Karczewska. Jeszcze jako dodatek informacja, że istnieje coś takiego jak zbiorowa odporność. Kiedy większość populacji jest zaszczepiona, to osoba niezaszczepiona i tak nie zachoruje, bo nie ma kontaktu z zarazkami. Dla każdej choroby ten współczynnik jest różny. Na przykład w odrze wynosi sporo, ponad 90%. W przypadku chorób mniej zakaźnych ten odsetek jest nieco mniejszy. To tyle, jeśli chodzi o choroby zakaźne. Wracamy do czystego samochodu. Zmuszony byłem pożyczyć na kilka dni, na nieszczęście moje, do pełna zatankowany samochód swojemu synowi i po kilku dniach, kiedy dostawałem z powrotem na moje pytanie, czy jest również zatankowany, usłyszałem, no zatankowany nie, ale za to jest pięknie wyczyszczony i wysprzątany. To było moje najdroższe sprzątanie, ale nie żałuję. A mogło być odwrotnie. Oddał zatankowany, ale po wizycie kolegów. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl i koleżanek, przepraszam. polskieradio.pl i SMS-em 71-335. Za 13 minut godzina 17. W Trójce już za chwilę Ernest Zozuń i Trzy strony świata. Program trzeci Polskiego Radia za 12 minut 17. Strzały i ogień w libijskim parlamencie. Uzbrojeni napastnicy zaatakowali budynek. Do ataku przyznały się siły lojalne wobec zbuntowanego generała Halify Haftara. Kim jest ten generał i czy przeprowadza on właśnie w Libii zamach stanu? O tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Aljoum. Badat ma'arakat al-watania. Dzisiaj Narodowa Armia Libii podjęła działania, by obronić libijskich obywateli, mówił w swoim wystąpieniu po zajęciu budynku libijskiego parlamentu generał Haftar. To nie jest zamach stanu, bowiem my nie walczymy o władzę. Walczymy o demokrację w naszym kraju, bo nie może w nim wygrywać przemoc i terroryzm. Lojalne generałowi oddziały nazywające się Narodowa Armia Libii zajęły budynek parlamentu i wyznaczyły grupę 60 osób, która ma zastąpić zgromadzenie. Libijscy obywatele bez wielkich nadziei na przyszłość odnoszą się do tych wydarzeń. To terroryzm. Władze powinni sprawować cywilni ludzie, a nie wojskowi. I myślę, że to się nie uda, bo nie uda się nas steroryzować. To jest po prostu walka o władzę. Szkoda tylko, że przy tej okazji są ofiary pośród zwykłych ludzi. A przecież to tylko polityka, a nie troska o zwykłych obywateli. Khalifa Haftar to emerytowany generał, były dowódca jeszcze w armii Muammara Kaddafiego, ale w czasie wojny z Czadem zdezerterował i od tego czasu przebywał poza krajem. Wrócił w 2011 roku i przyłączył się do rebelii przeciw Kaddafiemu. W ostatnim czasie prowadził ofensywę przeciw islamistycznym milicjom w Bengazji, drugim co do wielkości mieście w Libii. W miniony piątek rozprawiał się z muzułmańskimi milicjami w mieście tak skutecznie, że blisko 80 osób zostało zabitych, a ponad 140 rannych. Popiera go część libijskiego wojska. Haftar nie uznaje władz centralnych i właśnie teraz przeciw nim występuje. To był 2011 rok. Tłum schwytał uciekającego Muammara Kaddafiego. Lincz był nieunikniony. Dyktator zginął. Libia miała zacząć nowe życie już bez niego. I zaczęła. Ale kraj przez ostatnie lata stopniowo upadał, pochłaniany przez anarchię i brak politycznej stabilności. I brak przez to państwa. Czy generał Khalif Haftar da Libijczykom państwo, czy pogrąży kraj w jeszcze większych niepokojach? A moim gościem jest dr Jan Bury z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Khalif Haftar to przedziwna jest postać, prawda? Zdecydowanie, to był stronnik generała Kaddafiego i pomagał mu obalić w 1969 roku króla Idrisa. Mhm. Później był jednym z wysokich oficerów armii libijskiej, brał udział w wojnie w Czadzie i w 1987 roku najpewniej dostał się do niewoli czadyjskiej i został porzucony przez Kaddafiego z tego powodu, że Kaddafi podpisał rozejm z Czadem i właściwie nie mógł już stwierdzić, że jakiekolwiek siły wojskowe libijskie pozostają na terytorium tego kraju. Ale o tej niewoli czadyjskiej to różnie mówią. No właśnie, niewola czadyjska była bardzo specyficzna z tego powodu, iż pan Haftar wraz z 300 swoimi żołnierzami przebywał w niej prawdopodobnie 2,5 roku i około 90 roku został wyzwolony za pośrednictwem Centralnej Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych. Później opuścił Afrykę, trafił do Stanów Zjednoczonych, no i według wielu doniesień, nawet agencyjnych, był przeszkolony przez CIA i powrócił do Libii w 2011 właśnie z tymi siłami, które obalały potem pana Kaddafiego. Niewątpliwie on mógł czuć rozgoryczenie po tym, że Kaddafi zostawił go w 1987 roku w Czadzie. No ale z życiorysu wynika, że szpieg. O, niewątpliwie tak. I jest to niewątpliwie też no, człowiek Waszyngtonu. Człowiek, który miał pomóc obalić Kaddafiego w 2011 roku. Był później wyznaczony na jednego z przyszłych dowódców i odtwórców armii libijskiej. Natomiast to się nie powiodło. On natychmiast został zdjęty z tego stanowiska i pojawia się praktycznie w lutym tego roku, kiedy po raz pierwszy próbował obalić rząd libijski. Natomiast no, ostatnie większe wydarzenie miało miejsce 18 maja, czyli wczoraj. Mianowicie wydarzenia były dość dramatyczne zarówno w Trypolisie, jak i też wcześniej w Bengazji. Cóż, co w takim razie może się wydarzyć w tej chwili? Wydaje mi się, że pierwsza rzecz to taka, że pan Haftar zmobilizował przeróżnych bojówkarzy, którzy walczyli w 2011 roku przeciwko Kaddafiemu. Natomiast Zachód, niewątpliwie dostarczający mu sprzęt, ponieważ pan Haftar pojawia się czasem w mundurach kroju amerykańskiego, jak i pustynnych, no, być może jest tutaj sądowany jako przyszły wataszka, który może ustabilizować Libię. Ale Libię oczywiście w taki sposób, aby było to korzystne dla interesów Zachodu. Parlament wspiera ekstremistyczne ugrupowania islamskie. Celem ataku było aresztowanie przedstawicieli tych ugrupowań, którzy stroją się w szaty polityków, tak mówił rzecznik Haftara po zajęciu parlamentu. No to dobrze by było, no. Świeckie państwo chce tworzyć. No niewątpliwie tak. Natomiast trzeba pamiętać, że w 2011 roku miała miejsce rzecz niespotykana, mianowicie Al-Kaida i Stany Zjednoczone okazały się wtedy sojusznikami, ponieważ Stany Zjednoczone wraz z zaprzyjaźnionymi krajami z Bliskiego Wschodu wspierały na przykład libijską muzułmańską grupę zbrojną, to jest odłam Al-Kaidy, i ona właśnie obalała pana Kaddafiego. Także właściwie od 2011 roku Stany Zjednoczone i Al-Kaida to sojusznicy, to jest taki właściwie ewenement w stosunkach międzynarodowych i pokazuje, jak szybko mogą się zmieniać sympatie. Natomiast dzisiaj warto już wspomnieć, że w Libii panuje chaos. To jest właściwie państwo upadłe od trzech lat. Nie sposób go ustabilizować, głównie dlatego, że dostęp do broni jest bardzo łatwy. Walczą przeróżne grupy zbrojne, czy to byłych stronników Kaddafiego, czy też innych. Walczą o przetrwanie, walczą o swoje wpływy, dostęp oczywiście do dystrybucji dóbr wynikających z handlu ropą naftową i ewentualnie gazem ziemnym. Natomiast jeszcze niedawno obalony były premier Ali Zeidan ostrzegał, iż Al-Kaida zaczyna się panoszyć w Libii, no i w pewnym momencie może zagrozić interesom chociażby Zachodu, jak Francji, Wielkiej Brytanii. Czyli co, Khalif Haftar to Al-Kaida? Nie, niekoniecznie. On jest właściwie człowiekiem, można powiedzieć, Zachodu, który ma stabilizować ten kraj po tym, jak wpompowano w niego mnóstwo broni, wpompowano właśnie przeróżnych bojówkarzy z całego świata muzułmańskiego, którzy obalili pana Kaddafiego, ale zapomniano o nich. Tak samo jak zapomniano o mujahedinach w Afganistanie w latach 80. No i z nich właściwie wyrośli talibowie w Afganistanie. Tak dzisiaj wyrastają przeróżne bojówki powiązane z Al-Kaidą. No, Zachód wyraźnie nie ma pomysłu, co zrobić po tej interwencji, jak ustabilizować Libię, a proszę pamiętać, że... A może generał Haftar jest takim pomysłem? Niewątpliwie tak, no bo przecież destabilizacja, która promieniuje z Libii, dociera także do Nigerii, gdzie Boko Haram porywają chociażby nastolatki. Ci bojówkarze także trafiają do Mali, do Czadu, no i niosą właściwie spustoszenie w północnej Afryce. Bo tak sobie myślę, może silna ręka generała Haftara będzie sposobem na Libię. Ale będzie to oczywiście ręka Zachodu i nie wiadomo, czy on się będzie cieszył poparciem na miejscu. Niewątpliwie sporo różnych grup, także zbrojnych, będzie wypowiadać się przeciwko niemu. Rządu w Libii nie ma od kiedy? No, ja bym powiedział, że praktycznie od 2011 roku. I tutaj możemy powiedzieć rzecz może taką, wydaje mi się, niepopularną, a mianowicie taką, że pan Kaddafi był demonizowany, ale jednak stabilizował ten kraj, a gdy go zabrakło, otwarto puszkę Pandory. Przeróżne grupy walczą ze sobą, zbrojne, prawa człowieka nie są respektowane, prawa kobiet już w ogóle. Dochodzi do licznych samosądów. Tutaj warto wspomnieć, że na przestrzeni ostatnich trzech lat w Bengazji, w okolicach mogło zginąć do 1000 sędziów byłych, policjantów byłych wojskowych, właśnie powiązanych jeszcze z władzami pana Kaddafiego, których jakoś Zachodowi nie udało się wykorzystać do stabilizowania tegoż kraju. Także jak widać, anarchia postępuje. A ostatnie doniesienia agencyjne mówią, że w ciągu dnia do strzelaniny doszło jeszcze w pobliżu bazy wojskowej blisko parlamentu. Cała dzielnica rządowa jest zablokowana przez uzbrojone oddziały. Strzelano także przed Ministerstwem Zdrowia w Tripolisie. Tam zginęły dwie osoby, a blisko 40 zostało rannych. Płyną też informacje, że doszło do strzelaniny i słychać było eksplozję w pobliżu lotniska w libijskiej stolicy. Moim gościem był dr Jan Bury z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Do wszystkich tabletów i notebooków powyżej 600 zł dodajemy 5 giga internetu mobilnego.